Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Πού ήσασταν, σας ψάχναμε, λέγαμε πού είναι τα παιδιά, πού είναι τα παιδιά. Να, περιμέναμε εδώ πέρα για να ξεκινήσουμε, να έρθετε, τίποτα εσείς. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, δεν σας κατηγορούμε. Ήρθατε με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά πάντα είναι μεγάλη χαρά μας να σας βλέπουμε. Εσείς μας βλέπετε αν είστε από το YouTube, αλλά καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλησπέρες τους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο The Press Project, είτε αν είστε στο YouTube, στο κανάλι The Press Project, είτε είστε live, είτε μας ακούτε κονσέρβα, σε όποιο αγωνιά του σύμπαντος κι αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί κι αν είστε. Και επίσης θα ήθελα εδώ να κάνω μια ειδική αφιέρωση. Θα ήθελα να πω χρόνια πολλά στη μαμά μου που έγινε έθλε σήμερα. Χρόνια πολλά, χρόνια μαμά. Πολλά, μαμά. Να ζήσεις μανούλα και χρόνια, χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Καλά, αυτά ήδη τα έχει. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μίας. Να και ο Θάνος. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αν θέλει και το chat να ευχηθεί στην μαμά του Θάνου, νομίζω ότι το πιο σωστό θα ήταν να το κάνετε. Δεν είναι ωραίο τώρα, όταν είμαστε μια παρέα, να αδιαφορείτε έτσι για τα γενέθλια της μαμάς του. Όταν ευχηθείτε τέλος πάντων χρόνια πολλά στη μαμά του Θάνου, μπορούμε να περάσουμε και στην υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως, αφού κάνουμε και άλλη μια ανακοίνωση που αφορά εσάς, γιατί το γράψαμε στο chat στην αρχή, ο λόγος μας συμβόλαιο, ό,τι λέμε το κάνουμε σε στήλη κυβερνητικού εκπροσώπου. Σήμερα η φάρμα θα είναι κάπως διπλή. Θα πούμε τα της επικαιρότητας μέχρι τις 3 και μετά θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και μετά θα επιστρέψουμε περίπου στις 3 και 10, 3 και 4 για να μιλήσουμε για την υπόθεση της Ηλιούπολης. Έχουν ξεκινήσει οι δικάσιμοι, δεν το έχουμε ξεχάσει, δεν το έχουμε αφήσει στην άκρη. Κατέθεσε και η κοπέλα, το θύμα, σε μια διαδικασία που θα μας την περιγράψουν οι άνθρωποι που έχουν γνώση. Και θα έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο ένα μέλος της συλλογικότητας Witches of the South που έχει αναδείξει το ζήτημα, που τρέχει το ζήτημα, που τρέχει και καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης της Ε για τα δικαστικά έξοδα, και από ό,τι τελευταία ενημέρωση που έχουν ότι πάει και πάρα πολύ καλά και είναι πολύ θετικό αυτό, και τηλεφωνικά τη δικηγόρο την Αντωνία Λεγάκη. Να πούμε λίγο τα της χθεσινής πορείας. Ήμασταν στην πορεία χθες, ήταν η Νεκταρία, ήμουν και εγώ. Θέλω να πω κάτι πολύ σύντομο. Πρώτον, η πορεία είχε κόσμο, δεν ήταν μια μικρή πορεία. Τώρα τι θα περίμενε ο καθένας, τι θα επιθυμούσε, και εγώ πάντα θα επιθυμούσα πολλά περισσότερα, αλλά η πορεία είχε κόσμο, δεν ήταν αποκαρδιωτική. Είχε όπως πάντα προκλητική αστυνομική βία. Επειδή εμείς όμως είμαστε εκπομπή πολιτισμού κυρίως, θα παρακαλέσουμε το control να μας δείξει πρώτα αυτό το σύντομο βίντεο και μετά θα επανέλθουμε για ένα σχόλιο. Να δούμε το βίντεο. Καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά. Πού πάει ο άλλος με την καραμούζα? Πού πας ρε φίλε? Βλέπεις εδώ πέρα, πολύ περνάει η αστυνομία. Κάνε πέρα ρε. κάνε πέρα. Σηκώνει το άλλο τώρα. Καταρχάς μέσα στη μέση του δρόμου. Mm-hmm. Εμποδίζεται καταστήματα. Ναι. Πού θα πάει μετά, πώς θα έχουμε εμπορική κίνηση mm-hmm. στους δρόμους. Το καταλαβαίνετε ότι θα θέλουν το ψέκασμα τους όλοι αυτοί που βγήκαν χθες στον δρόμο. Θέλουν το ξύλο τους, τις ανέτειες συλλήψεις τους, συλλήψεις ανηλίκων, να φωνάζουν ότι θέλουν να μιλήσουν με τους γονείς τους γιατί είναι ανήλικοι και πέρα βρέχει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα αυτά είναι αναμενόμενα. Θέλω να σχολιάσω ένα πράγμα για τη στάση της αστυνομίας. Η αστυνομία σταθερά ασκεί βία στις πορείες αυτές που γίνονται με θέμα την αστυνομική βαρβαρότητα και δεν διστάζει να το κάνει αυτό, ακόμη και όταν έχεις μια περίπτωση όπου υποτίθεται ότι ελέγχεται ένας συνάδελφός τους, ξέρω εγώ, θα μπορούσε και να, θεωρητικά θα μπορούσε να βρεθεί και θα μπορούσε ακόμη και να τιμωρηθεί. Η αστυνομία το κάνει αυτό επιδεικτικά. Η αστυνομία, ιδίως στις πορείες αυτές, φροντίζει να μας υπενθυμίζει ότι δεν έχει κανένα, ούτε ένα ψήγμα, ούτε ένα ψίχουλο τύψεων για όσα έχουν γίνει. Κανείς τους δεν ανησυχεί. Κανείς ποτέ δεν ανησυχεί στην αστυνομία. Αυτό φροντίζουν να μας το θυμίζουν. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η αστυνομική βία γενικά. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί 5 φορές η αστυνομική βία στις διαδηλώσεις για την αστυνομική βία. Φροντίζουν να μας δείξουν ότι όχι απλώς δεν φοβούνται, είναι τσιφλίκι του παππού τους το κράτος. Θα κάνουν ό,τι γουστάρουν και εμείς θα ξέρουμε ότι θα είμαστε πάντοτε υπό την απειλή της ακραίας βίας. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ξαφνικά ακούγεται κρότου λάμψης. Άλλος έχασε την ακοή του. Θα το λυπηθούν να το κάνουν. Όχι βέβαια. Να σαπίσουν κάποιον στο ξύλο. Να ρίξουν σε ευθεία βολή. Θα λυπηθούν να το κάνουν. Όχι. Δεν θα λυπηθούν. Θα διστάσουν επειδή μπορεί να ελεγχθούν. Όχι βέβαια. Χαζοί είναι. Γιατί να διστάσουν. Και αυτό φροντίζουν να το δείχνουν κάθε φορά και γι' αυτό και το κάνουν με έναν τρόπο τόσο επιδεικτικό και προκλητικό. Οπότε χθες συνέβη αυτό το πράγμα με την αστυνομία, έπεφτε στην πορεία, λίγο ο κόσμος έσπαγε, δάκρυζε, έβηχε, ξαναρχόταν, ξαναμαζευόταν, δεν διέλυσαν την πορεία, ήταν και σχετικά μεγάλη, δεν ήταν μια μικρή πορεία που να μπορείς να τους περιορίσεις εύκολα. Αλλά η αστυνομία έχει αυτό το σχέδιο. Ο βασικός στόχος της είναι να εδραιώνεται στη συνείδηση όλων η παντοδυναμία του κράτους. Δηλαδή να αντιλαμβάνεσαι την ώρα που βρίσκονται εκεί πέρα οι αστυνομικοί και που ο κόσμος διαμαρτύρεται για το ότι δολοφόνησαν ένα παιδί, να αντιλαμβάνεσαι ότι βρίσκονται εκεί για να διαφημίσουν την αδιαφορία τους για οποιονδήποτε έλεγχο. Βρίσκονται εκεί για να σου εξηγήσουν πως ό,τι και να γίνει δεν έχουν ποτέ τίποτα να φοβηθούν. Εξού και πάντοτε υπάρχει ακόμη περισσότερη βία. Και η αστυνομική βία πάντοτε φλερτάρει με τα πολύ σοβαρότερα περιστατικά. Πάντοτε φλερτάρει. Το ξέρουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι όπως όταν λέγαμε, ξέρω εγώ, στις αρχές των μνημονίων, πέφτεις με τις μηχανές πάνω στο πλήθος. Είναι δύσκολο κάποιος να χτυπήσει πάρα πολύ σοβαρά. Προφανώς όχι. Πυροβολή στον ντουσάκι. Είναι δύσκολο να υπάρξει ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός? Και βέβαια δεν είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πιθανό. Τι θα γίνει μετά? Χαμός. Θα βγει κερδισμένη η αστυνομία και το κράτος από αυτό? Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Δεν θα νικήσουμε στρατιωτικά την αστυνομία. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του καθένας, αλλά πρακτικά αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι η αστυνομία πάντοτε φλερτάρει με ακόμη περισσότερη βία. Δηλαδή, προκαλεί τραυματισμούς οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι. Δεν ξέρεις αν κάτι από αυτά θα είναι πολύ χειρότερο. Πολύ εύκολο είναι να συμβεί αυτό, αλλά δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν θα τους κάνει κακό. Δεν θα τους κάνει. Ούτε οι ίδιοι θα τιμωρηθούν ως φυσικά πρόσωπα, ούτε βεβαίως θα απαξιωθεί η αστυνομία. Θα υπάρχει το ακροδεξιό κοινό στο οποίο απευθύνονται που θα λέει μπράβο, και ξέρετε κάτι, θα υπάρχουν και οι υπουργοί που θα λένε μπράβο. Θα υπάρχει και η κυβέρνηση που θα λέει μπράβο. Θα λέει μπράβο. Πάρει 600 ευρώ. Θα πούμε παρακάτω ξανά για το 600. Ήδη σχολιάζεται στα σχόλια του YouTube. Ένα αυτό. Δύο, ήταν ο Κωνσταντίνος κάτω, ήταν η Νεκταρία Ψαράκη κάτω, που έβγαλε και τα σχετικά βίντεο. Μπορείτε να τα βρείτε στο άρθρο The Press Project και στα social μας. Είναι συγκλονιστικό το ένα από αυτά, που είναι το ένα blog, που είναι και η ανοιχτή ορχήστρα μέσα, που είναι και με με τα τραγούδια και τα συνθήματα και βρίσκονται στην ουρά της πορείας, τρώνε το χημικό, πέφτει πάνω τους η άβρα, αλλά στη συνέχεια συνεχίζουν κάτι που συνέβη και σε άλλα μπλοκ της πορείας, δηλαδή ανασυγκροτούνται και συνεχίζουν, δεν διαλύθηκε η πορεία παρά τις προσπάθειες, παρά τις προσπάθειες των εργαζόμενων εκείνη την ώρα αστυνομικών, δεν θα ήθελα να παραμεληθεί αυτή η λεπτομέρεια, των εργαζόμενων βιοπαλαιστών που εκείνη τη στιγμή έβγαζαν το μεροκάματο, το τίμιο ψωμί τους, το τίμιο ψωμί τους, ψεκάζοντας με χημικά, οδηγώντας την άβρα, κυνηγώντας διαδηλωτές, χτυπώντας. Στη Θεσσαλονίκη χτυπώντας ανήλικες κοπέλες, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έρχονται και θα δημοσιευτούν στη συνέχεια. Υπάρχει και βίντεο που το δημοσίευσε και ο Χρήστος Αβραμίδης στα social. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε, μέρα που είναι, δεύτερη μέρα, με το γεγονός ότι ήταν και αυτοί εργαζόμενοι. Και επίσης, not all cops. Δεν πέταξαν όλοι δακρυγόνο. Να σημειωθούν αυτά για την, για να είναι πιο συνολική η συζήτηση. Κατά τα άλλα, η εικόνα δυστυχώς ήταν εγνώριμη, σε σημείο που η καταγγελία για την αυθαιρεσία δεν ήταν πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται με το 600 και όλη την κριτική και θεωρήθηκε από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ κάπως οξύμορο το να βγουν να το καταγγείλουν το ίδιο βράδυ την αστυνομική αυθαιρεσία στην πορεία. Αλλά δεν υπήρξε η καταγγελία, μόλον ότι υπήρξε μια συνηθισμένη εικόνα, μια συνηθισμένη διαδήλωση μεγάλη. Μπλοκ δεν είχαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να έχει. Πιστεύω ότι θα... Δεν ξέρω τα εσωτερικά τους, δεν έχω βαθιά πληροφόρηση από τα έγκατα της Κουμουντούρου, mm-hmm. που λέγει ο άλλος. Δεν θα ήταν εύκολο να εκπροσωπηθούν στην πορεία και να μην φάνε γιούχα μετά από το 600. Ναι, πάντως υπάρχουν οι αντιδράσεις. Να κλείσουμε μετά τις πορείες. Είχαμε αυτό το γεγονός. Πορείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, με μήνυμα για δικαιοσύνη, έτσι ωραία, έτσι ανορθόγραφα, όπως το γράψανε πρώτα οι Ρωμά για τον Νίκο Σαμπάνη. Δεν μας κάνει κιόλας, δεν μας πάει και καλά η έννοια της δικαιοσύνης καθώς πρέπει, οπότε το έχουμε αλλάξει λίγο. Και είναι αυτοί οι ενοχλητικοί συμβολισμοί, τέλος πάντων. Η Βουλή ψηφίζει αυτό, 294 πρακτικά βουλευτές, επί της αρχής δεν υπήρξε ψηφοφορία επί των ονομαστική. Ένας 16χρονος είναι νεκρός από σφαίρα αστυνομικού. Η πορεία χτυπιέται χωρίς να έχει συμβεί και κάτι, και πάντα, ό,τι και αν συμβεί, πέτρες, ξέρω εγώ, είναι δυσανάλογη η βία που δείχνουν οι αστυνομικές δυνάμεις, μια εικόνα κανονικότητας. Και πριν λίγο είχαμε και, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει εντελώς η κατάσταση, κρότου λάμψης και δακρυγόνα έξω από την ΑΣΟΕ και την νομική. Γιατί πουλάει αυτό το πράγμα? Αυτό που για εμάς είναι αντιδημοκρατικό, που καταγγέλλεται, για τους υποστηρικτές της κυβέρνησης είναι νίκες. Είναι μικρές νίκες, είναι θετικά νέα. Μπράβο, πάλι τις άρπαξαν αυτοί. Οι άπλητοι, τα κομμούνια, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε είναι λογικό η κυβέρνηση να παίζει σε αυτή την ατζέντα. Και στο κάτω-κάτω υπερψηφίζεται κιόλας αυτή η ατζέντα. Τι να κάνουμε τώρα? Να δούμε λίγο την υπερψήφιση. Θέλω να δούμε λίγο το θέμα του 600, μια που το έπιασες και στο άρθρο σου, να το συζητήσουμε λίγο, ναι, εκτενέστερα. Δηλαδή ξεκινήσαμε την κουβέντα χθες, αλλά τι να κάνουμε, είναι και ο Θάνος Ευερέθιστος, προκαλούν και αυτοί με την στάση τους, γιατί μετά είχαμε την υπεράσπιση, καταλάβατε. Mm-hmm. Είναι ότι το κάνουν, αλλά μετά πρέπει και κάτι να πούν. Yeah. Εκεί στο κάτι να πούν, πού να κρατηθεί και ο Θάνος? Yeah. Κάτι έπρεπε να πούν αυτοί, κάτι πρέπει να πούμε και εμείς όμως μετά, γιατί στην διαδικασία αυτή της επιχειρηματολογίας που αναπτύσσεται, αφού την έχεις κάνει αυτή τη χοντράδα, μετά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να λέγονται και όλα τσάμπα, δεν μπορεί να λέγονται όλα χωρίς ποτέ να σου ζητήσει κανείς τον λόγο για το γιατί κάνεις αυτά που κάνεις. Ναι. Οπότε πάμε να το δούμε λίγο πιο... Δεν έχει περάσει αυρόχυσποση. Δηλαδή υπάρχουν χειρές διαφοροποίησεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται και από τα social media, αλλά και πολύ συγκεκριμένα σε ένα κοινό κείμενο 235 μελών εκφράζεται η διαφοροποίηση. Και υπάρχουν έτσι και διάφοροι ψήθυροι πληροφορίες ότι δεν πολύ ρωτήθηκε πολλοί κόσμος για το τι στάση θα τηρήσει το κόμμα σε αυτό. Δηλαδή υποθέτω ότι πολλοί και στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί στον ύπνο πιάστηκαν, έχοντας στο νου τους την πρώτη δήλωση του Γιάννη Ραγκούση, του αρμόδιου τομεάρχη, που είχε καταγγείλει τον μαυρογιαλουρισμό. Ξεκίνησε μια κουβέντα. Εγώ θα ήθελα να πούμε καταρχήν ότι δεν είναι θεμητό να έχεις μια άλλη άποψη. Προφανώς. Μπορεί να έχουμε εμείς λάθος. Προφανώς επίσης. Απλώς αυτό που δεν μπορώ το προσωπικά. Απλώς αυτό που δεν μπορώ προσωπικά είναι να ξέρω ότι κάποιοι, αρκετοί, μερικοί από αυτούς που υπερασπίζονται αυτό το μέτρο, αν είχε γίνει το ανάποδο, θα είχαν εντελώς διαφορετική άποψη. Δηλαδή, αν συνολικά η στάση σου είναι ότι καλό είναι αυτό και είναι επί της αρχής θετικό και όλα αυτά, εντάξει, θα διαφωνήσουμε πολύ ωραία. Αλλά υπάρχει, μου έχει καρφωθεί αυτή η ενοχλητική εντύπωση, ενθυμούμενος μνήμες του 15-19, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζε, κατέγγελε, έβγαινε στα κάγκελα κλπ, θα λέγανε το ακριβώς αντίθετο. Είναι αυτό που λέμε κομματόσκυλα. Δεν είναι όλοι. Δεν ξέρω αν κανένα είναι πλειοψηφία, αλλά με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Γενικά με ενοχλεί η συμπεριφορά ως κομματόσκυλο από όπου και αν προέρχεται. Είτε σε επόμενη φάση προέρχεται από το ΜΕΡΑ25 για παράδειγμα, που τώρα παίρνει τα μπράβο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τα μπράβο την προηγούμενη εβδομάδα με την τοποθέτηση του Τσίπρα στη Βουλή. Ναι. Ας κρίνουμε με βάση το τι κάνει ο καθένας, μια που το μέλλον είναι πάντοτε αδειλό. Ναι. Δεν ξέρουμε τι κάνει, αλλά ξέρουμε τι κάνει. Έχει ένα πολύ ωραίο σημείο ο Θάνος που λέει ότι αυτή είναι η στάση σας, δηλαδή λέτε ότι είναι τίμοι εργαζόμενοι, ότι δεν δολοφονούν όλοι. Οπότε εντάξει, την επόμενη φορά που θα βγάλετε μια ανακοίνωση που θα καταγγέλει την αστυνομία, να λέμε καταδικάζουμε τα ΜΑΤ, οι οποίοι όμως είναι απλοί εργαζόμενοι, mm-hmm. οι οποίοι με τον ιδρώτα τους τρέφουν τα παιδάκια τους. Καταδικάζουμε την αστυνομική βία, η οποία όμως αποτελεί ξεχωριστό, μεμονωμένο φαινόμενο mm-hmm. που οφείλεται στην ελαστική ηθική συνείδηση συγκεκριμένων ασυνείδητων αστυνομικών. Βεβαίως. Και δεν αποτελεί συστημικό ζήτημα για την αστυνομία. Αυτή θα ήταν μια καλή δήλωση καταδίκης, mm-hmm. ούτως ώστε να υπάρχει ένα νήμα που να διατρέχει όλες αυτές τις διαφορετικές πλευρές με μια συνέπεια, που να μπορείς να πεις ότι αυτή είναι εμένα η στάση μου απέναντι στην αστυνομία. Γιατί δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο. Πώς να το κάνουμε τώρα? Θα πρέπει είτε θα πεις ότι το πρόβλημα είναι συστημικό στην ελληνική αστυνομία, όπως εμείς το λέμε, το λέμε εμείς, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Διεθνής Αμνηστία, το λένε διάφοροι, ο Συνήγορος του Πολίτη εντοπίζει ζητήματα συστημικής ατιμορρησίας μέσα στην ελληνική αστυνομία, ή διαφορετικά θα λες ότι όχι, αυτό που σωστά το ονομάζει ακροδεξιόλες ή δεξιό επιχείρημα, το Not All Caps, είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό που είναι η υπερασπιστική γραμμή της αστυνομίας. Παιδιά, αυτό να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις, επειδή προφανώς τώρα όταν ο άλλος έχει πυροβολήσει ένα παιδί, είναι πολύ πιθανό να πάει στραβά. Οπότε η πρώτη γραμμή άμυνας είναι ότι βρισκόταν σε άμυνα, του είχε επιτεθεί ο άλλος με το αυτοκίνητο. Αν αυτό δεν κάτσει, αν προκύψει δηλαδή στην πορεία ότι αυτό δεν είναι υπερασπίσιμο, ότι υπάρχουν βίντεο, ότι φαίνεται ότι έχει πυροβοληθεί από πίσω, αν για διάφορους λόγους φανεί στην πορεία ότι δεν στέκει αυτό, μετά μπορεί να χρειαστεί να πας στην επόμενη γραμμή άμυνας, που είναι ότι λυπούμαστε πάρα πολύ, είναι μεμονωμένο περιστατικό. Αυτό είναι υπερασπιστικός ισχυρισμός της αστυνομίας. Αυτό είναι. Τώρα αν κάποιος θέλει να το λέει και να νιώθει προοδευτικός, είναι πολύ δύσκολο να το συμφιλιώσει με την πραγματικότητα, όχι με την άποψή μου εμένα για το τι είναι και τι δεν είναι προοδευτικό. Δεν έχει σημασία τι θεωρούμε εμείς προοδευτικό. Είναι δύσκολο να το συμφιλιώσει με την πραγματικότητα ότι έχουμε σωρία ελεγκτικών εποπτικών μηχανισμών, οι οποίοι καταγράφουν τη δράση της αστυνομίας και λένε ότι το πρόβλημα είναι συστημικό. Δεν αφορά μεμονωμένους αστυνομικούς. Και εδώ που τα λέμε τώρα, ρε παιδιά, ποιον κοροϊδεύουμε τώρα με τα μεμονωμένα περιστατικά? Ποιον κοροϊδεύουμε? Έλα, συμφωνούμε. 3 χρόνια συμφωνούμε μια χαρά σε αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να τα χαλάσαμε στη μία φορά που γίνεται κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση ή στο ΚΚΕ που κάποιοι νομίζουν ότι έχει το αλάθητο. Που δεν το έχει. Δεν πρέπει να το έχει. Και για το καλό του κόμματος, ξέρω, για να πάει μπροστά λίγο. Δεν γίνεται τώρα να λέμε τα αυτονόητα ξανά και ξανά, επειδή αποφάσισε κόσμος ξαφνικά να αλλάξει τις τάσεις του. Και δεν γίνεται όλα μαζί. Το απέφυγα το κλισέ και με τον αστιφύλαξη και το χωροφύλαξη, δεν μπορούσα να το προσαρμόσω κιόλας. Αλλά δεν γίνεται. Το πρωί στη Βουλή είναι εργαζόμενοι και το βράδυ δέρνουν κόσμο με χημικά. Δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη ασυνέπεια. Υπάρχει η δήλωση, για παράδειγμα, της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία ξεκινάει τη δήλωση. Η δήλωση είναι χθεσινή στην Αυγή. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκφραστεί με δηλώσεις του αρμόδιου τομεάρχη Χρήστου Σπίρτζη. Την κάθετη αντίθεσή της στην προεκλογικού χαρακτήρα απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη να νομοθετήσει ως άλλος Μαυρογιαλούρος επίδομα 600 ευρώ, παρένθεση, και τελικά 420 ευρώ. Έχουν κοροϊδέψει και αυτούς, δηλαδή. Τους είπαν 600 και τους είπαν 420. Μάλλον. Ρε φίλε. Αφού ήταν αφορολόγητα. Τσαμπαδέρναμε. Νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε αυτό. Τέλος πάντων, εδώ είναι δεν είναι το πρόβλημά μας. Πάγια θέση μας, ωστόσο, αποτελεί σε κάθε περίπτωση και παρά τις διαφωνίες μας, η κοινοβουλευτική ομάδα υπερψηφίζει οποιοδήποτε θετικό οικονομικό μέτρο έρχεται προς ψήφιση για οποιαδήποτε ομάδα εργαζομένων. Αυτό είναι το κεντρικό επιχείρημα, το οποίο μπορεί να απαντηθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Μπορεί να απαντηθεί με το επιχείρημα ότι δεν είναι απλοί εργαζόμενοι. Γι' αυτό το λέω εγώ στολή. Για το συνολικό αποτύπωμα της Ελλάς, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια και του λιμενικού, για την κοινωνία. Τώρα, πόσο υποκριτικό είναι αυτό τώρα. Εντάξει, και τις ΕΕ εργαζόμενοι είναι, ρε παιδιά. Και τις ΕΕ εργαζόμενοι. Όλα εργαζόμενοι τα κάνουν. Και ο Δημητριάδης εργαζόμενος. Εντάξει, δεν είπαμε ότι το κάνουν τσάμπα, δηλαδή. Ναι. Δεν λέγαμε ότι το κάνουν τσάμπα. Λέμε ότι είναι εκεί, στην καλύτερη περίπτωση να σαπίζουν τον κοσμάκι στο ξύλο, στη χειρότερη πυροβολούν αθώους. Αυτό λέμε. Όχι, στην καλύτερη κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή είναι ο μόνος κλάδος. Γιατί υπάρχουν. Δεν είπε κανένας, και εγώ το βάζω στο άρθρο. Επειδή υπάρχει το επιχείρημα που θα στο πετάξει άλλος, ναι, παιδιά, όλοι δολοφόνοι είναι οι αστυνομικοί. Όχι, δεν λέμε αυτό. Δεν θα χρησιμοποιηθεί τώρα το επιχείρημα του Σκιάχτρου πάλι εναντίον μας. Εγώ δεν λέω αυτό τουλάχιστον, με κοιτάς λίγο περίεργα. Δεν είναι. Είμαι λίγο ντεμή με αυτό. Ναι, έχουμε 3-4 υποθέσεις κραυγαλές τα τελευταία 3 χρόνια. Για παράδειγμα, που είναι ο Σαμπάνης, ο Μάγκος και ο. Ναι, να το πω διαφορετικά. Το θεωρώ ανόητο το επιχείρημα ότι δεν είναι όλοι δολοφόνοι. Ναι. Το θεωρώ ανόητο επιχείρημα. Διότι λέει κάτι το οποίο είναι κραυγαλαία αληθές σε ένα επίπεδο. Προφανώς, τι κάνουν. Δηλαδή, αν έχουμε 50.000 αστυνομικούς, έχουν δολοφονήσει 50.000 άνθρωποι, θα είχαμε 50.000 θύματα. Δεν λέμε. Προφανώς δεν λέμε αυτό. Δεν είναι όλοι δολοφόνοι. Από αυτή την άποψη είναι πραγματολογικά ακριβές ότι δεν είναι όλοι δολοφόνοι. Αυτό που συζητάμε είναι ότι το γεγονός ότι έχουμε ξανά και ξανά φωνική βία δεν οφείλεται σε εκκεντρικές προσωπικότητες της αστυνομίας, ότι ήταν Ράμπο, Κροκονέας και δεν ξέρω τι άλλες βλακίες λένε οι μπάτσοι για να το δικαιολογήσουν. Οφείλεται σε ένα καθεστώς συστηματικής ατιμωρησίας που επιβραβεύει τη φωνική βία τους. Αυτό λέμε. Οπότε μην κάνουμε τους χαζούς τώρα ότι δεν είναι όλοι δολοφόνοι και το λέμε λες και είναι επιχείρημα. Προφανώς δεν είναι όλοι δολοφόνοι. Mm-hmm. Συζητάμε ότι δεν έχουν σφάξει από κάποιον και οι 50.000. Πώς είναι, καλά λέω, 50.000 είναι. 55, ναι. Ναι, και οι 55.000 δηλαδή. Με σοφρονιστικούς μας. Ναι. Αλλά. Εντάξει, ναι, θέλω να πω είναι ψευδοεπιχείρημα τώρα. Είναι μια αρλούμπα. Είναι από αυτά που λέγονται τώρα στο διαδίκτυο. Όχι, όπως σου λέει ο άλλος, του λες για τον Φραγκούλη και σου λέει για γύφτη που κάνουν και δείχνουν. Και λες, παιδιά, τι σε ρώτησε, ποιος ερώτησε. Είναι αυτό που έλεγε πολύ σωστά μια φίλη που λέγανε για τον άλλον που έφυγε η σφαίρα και τον πέτυχε στο Μενίδη. Και λες, θες να μιλήσουμε λίγο για τις μπαλωθιές στην Κρήτη. Θες να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για τα όπλα. Όχι, δεν θες. Μη θες. Καλό και σωστό και λογικό. Το ζήτημα είναι ότι αν θέλουμε να προσποιούμαστε ότι υπάρχει νόμος ο οποίος δεσμεύει τη δράση της αστυνομίας και δεν είναι ακροδεξιά καθήκια που έχουν βγει για να κάνουν πόλεμο όσες ομάδες εχθρεύονται, θα έπρεπε κάθε περίπτωση να κρίνεται ατομικά. Έτσι δεν κάνει ο νόμος. Mm-hmm. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος κάθεται να αναλύσει τώρα τα ρατσιστικά στερεότυπα που έχει ο καθένας στο κεφάλι του κάθε φορά που συναντάει μπροστά του έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άοπλος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άοπλος. Αυτό είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κλέψει ένα αντικείμενο αξίας 20 ευρώ. Αυτό ήτανε. Αυτά είναι αυτά που λένε οι νομικοί τα πραγματικά περιστατικά. Για τα υπόλοιπα απλώς ξεκολλάτε. Ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ζήτημα, το οποίο παρουσιάζεται ως πυρήνας της επιχειρηματολογίας. Πάσχει από διάφορες πλευρές. Μία από αυτές είναι το συνολικό αποτύπωμα και επίσης δεν ισχύει στην πράξη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Αν σήμερα ο Μητσοτάκης δώσει άλλο και άλλο 600 θα κάνουνε. Και άλλο. Και άλλη θετική ενίσχυση στους εργαζόμενους. Και το Γενάρη 600 ευρώ. Και μετά αυξήσεις μόνο στους αστυνομικούς και στους λιμενικούς. Μόνο όμως. Σε ποιο σημείο θα καταψηφιστεί? Είναι εντελώς υποκριτικό. Είναι ένα ερώτημα. Αν μου πεις ότι το ψηφίζω τώρα 600 ευρώ και αν το δώσει και το Γενάρη θα το καταψηφίσω γιατί, πήραν πολλά, τότε θα σου πω ότι όντως, άρα μπαίνει ένα όριο. Πολλά είναι. Ναι, άρα μπαίνει ένα όριο και συζητάμε αλλιώς η θέση αρχής. Επίσης, ως προς το ΚΚΕ, επειδή και αυτό προβάλλει τη θέση αρχής, ενίσχυση, λαϊκό επίδομα και δεν ξέρω εγώ τι, και χθες λέγαμε λανθασμένα κάπως για τη συνέπεια σε αυτό το κομμάτι, θέλει να υποστηρίξει κάποιος το ΚΚΕ ότι δεν έχει καταψηφίσει μέτρα επειδή ήταν ψυχουλά. Δηλαδή, στα θετικά μέτρα ΣΥΡΙΖΑ, τα μεταμνημονιακά, το ΚΚΕ ψήφισε ναι. Ποτέ το ΚΚΕ δεν έχει ψηφίσει, δεν έχει καταθέσει δικές του τροπολογίες, πάρα πολύ σωστές τροπολογίες, για περισσότερα, δίνοντας αρνητική ψήφο σε μέτρα υπέρ των εργαζόμενων. Για το ΚΚΕ είναι το γνωστό, η λαϊκή εργατιά, να ενωθεί ο κόσμος με τις δυνάμεις καταστολής κλπ. Κάποια στιγμή. Δεν μιλάμε όμως για κάποια στιγμή. Δεν μιλάμε για την εκδημοκρατισμένη Ελλάδα, δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θέσεις αρχής. Μιλάμε για το τώρα. Δηλαδή πρέπει να μάθεις, πρέπει να υπάρχει και, θεωρώ, μια ικανότητα να προσαρμοζόμαστε στο τώρα και στο τι συμβαίνει στην κοινωνία τώρα. Τώρα, Θάνο, η αλήθεια είναι ότι με το ΚΚΕ δεν θα βγάλουμε άκρη. Αν ξεκινήσουμε τώρα να απλώς θα πάμε σε μια εντελώς άλλη κουβέντα, λίγο ανεπίκαιρη. Τι κακό να βρίσκει το ΚΚΕ στους μπάτσους? Δεν είναι καιρός για να τσακωνόμαστε με τους κουκουέδες. Είναι δύσκολα τα πράγματα, μας βαράει ο νεοφιλελευθερισμός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τον καιρό που ήταν κάπως πιο επίκαιρο το να τσακώνεσαι με κουκουέδες, τι κράτος οραματίζονται τώρα οι κουκουέδες? Μπάτσους μάλιστα όλοι θα έχουν να μας βαράνε. Τώρα, θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι που είναι περίεργο σε σχέση με το κουκουέ. Απλώς που, εντάξει, τώρα οι σύντροφοι δεν είναι καιρός τώρα για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι και παράξενο τώρα ότι πώς και προέκυψε αυταρχισμός στο ΚΚΕ. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Απλώς νομίζω ότι είναι μια στάση εντελώς υποκριτική. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο υποκριτική. Το ΚΚΕ έχει σταθερά ημετική στάση σε αυτά τα θέματα. Σταθερά συντηρητική στάση και σε κάποιες περιπτώσεις προκλητικά εναντίον όλων των αγώνων που δεν διεξάγονται από το προλεταριάτο και με πολύ πάθος για την υπεράσπιση των λαϊκών μπάτσων, ακόμη και σε στιγμές που αυτό ήταν εντελώς χυδαίο και προκλητικό, όπως έχει συμβεί με τον Κορκονέα. Τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εντελώς υποκριτικό αυτό με τα χρήματα, ότι το κάνουμε για ενίσχυση στους εργαζόμενους. Δεν μπορεί τώρα να κάνεις το κορόιδο να παριστάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις τι έκανε ο Μητσοτάκης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα να κάνεις πολιτική και να προσποιείσαι ότι σου έχει περάσει η ξόφαλτσα από το κεφάλι και δεν παρατήρησες ότι ο άλλος κάνει επικοινωνιακή πολιτική πάνω στο πτώμα του παιδιού. Ότι ο άλλος πήγε να χαϊδέψει την αστυνομία κάνοντας αυτό το πράγμα. Έδωσε ένα μήνυμα ότι είμαι κοντά σας ό,τι και να κάνετε. Δεν μπορεί να κάνεις το κορόιδο σε αυτό. Yeah. Δεν μπορεί τώρα. Ή είσαι κομμάτι αυτής της επικοινωνιακής πολιτικής και λες και εσύ κάντε ό,τι γουστάρετε, θα είμαι δίπλα σας, ή διαφορετικά πρέπει να πάρεις αποστάσεις και να καταψηφίσεις. Δεν έχει τώρα. Με μέση οδός δεν υπάρχει. Και για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι κάπου ντροπή και αυτό το πράγμα το άλλα ψηφίζω, άλλα λέω. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, το κάνατε στα μνημόνια τώρα που δεν είχατε καταλάβει και ήσασταν πολύ νέοι και αγαθιάριδες, αφελείς και σας κορόιδεψε η αριστερά και σας έβαλε να πείτε πράγματα που δεν γίνονταν. Εντάξει, μην γίνει και συνήθεια αυτό το πράγμα, δεν είμαστε τόσο ηλίθιοι. Διπροσωπεία είναι αυτό, είναι πολιτική διπροσωπεία. Είναι μια προσπάθεια να διατηρήσεις μια αριστερή ρητορική την ώρα που σε κρίσιμες στιγμές οι αποφάσεις σου θα είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και ο Θάνος λέει στο άρθρο, και τι θα γίνει ρε παιδιά, θα σας χαϊδεύουν τα κανάλια, αφού όλα θα τα κάνετε και το ελληνικό στο Λάτσι θα δίνετε και την Ελντοράντο θα διευκολύνετε, όλα θα τα κάνετε και πάλι θα σας λένε ότι είστε εχθρικοί προς τις επενδύσεις και ότι είστε ένας παράγοντας συνεχούς διακινδύνευσης για την πορεία της χώρας. Αυτά θα σας λένε. Τώρα άμα θέλεις να κάνεις αυτό να είσαι ο καρπαζωής πράκτορας των ολιγαρχών την ώρα που προσπαθείς να τους ικανοποιείς και να τους κάνεις τα χατήρια, μπας και ξαναβγείς στην εξουσία με αυτά τα όπλα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Εμένα μου φαίνεται ότι ήταν πολύ, πολύ κακή στιγμή. Δεν έπρεπε να το έχουν κάνει. Υπάρχει δηλαδή και στο κομμάτι του Realpolitik, τώρα τα λέμε ένα-ένα, τα έχω πιάσει συνολικά στο άρθρο, υπάρχουν 10 τρόποι. Μπορεί να κάνουμε λάθος, το ξαναλέω. Ο μικρό κόσμο είναι κακό σύμβουλο στα social. Σίγουρα. Ή τέλο πάντων, συχνά δεν γίνεται να κρίνει με το τι λέει το timeline σου. Το δέχομαι. Υπάρχει το παρόν. Υπάρχει δική σου τροπολογία. Αυτό έλεγα για το κουκουέ. Δεν έχει χαρακτηρίσει το κουκουέ ψίχουλα και δεν ξέρω εγώ τι φέρνοντα δικέ σου τροπολογίε. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και όλοι γενικά είναι συνήθι στάση. Μια χαρά θα ήταν. Από μία άποψη το παρόν και σύμφωνο με τις αρχές, ξέρω εγώ. Πάλι δεν θα ήταν και ίδιο μεγέθους συζήτηση. Αλλά κάπως πρέπει να προσαρμοζόμαστε στο σήμερα. Όσο για το εντάξει, αφού θα πάρουν αυτοί καλά είναι. Γιατί κάπου το είδα. Το ταμείο είναι πάντως συγκεκριμένο, να το θυμόμαστε αυτό. Το λέγαμε και χθες. Κάποιοι παίρνουν και κάποιοι δεν θα πάρουν. Γιατί 40 εκατομμύρια πάνε σε αυτό το επίδομα. Και μπορεί να πει κάποιος για να το κλείσουμε, για να πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο, ότι είναι μεγάλο θέμα, είναι μικρό θέμα και πώς κάνετε έτσι και εντάξει αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό θέμα για τον εξής λόγο, ότι είναι ενδεικτικό της συνέπειας. Γιατί όλα αυτά που ζητάμε και ζητάει και ο ΣΥΡΙΖΑ και ζητάει και το ΚΚΕ και χθες διαβάζαμε ανακοινώσεις και για την δολοφονία του Φραγκούλη, κατάργηση τμήματων και δεν ξέρω εγώ τι. Με συγκρούσεις γίνονται, με σπάσιμο αυγών γίνεται, με συγκρούσεις με συγκεκριμένου είδους συμφέροντα γίνονται, με πόλεμο από τα κανάλια γίνεται. Δηλαδή, ποιο είναι το επιχείρημα? Φοβάσαι μη σε κάνει ο νοικοκυρέος, που δεν μου αρέσει πολύ η έκφραση. Μη σχηματίσει καλή γνώμη και προετοιμάζεσαι για να καταργήσεις τη δράση και τα ΜΑΤ και αφοπλισμό και χημικά. Εκεί δεν θα έχεις πόλεμο. Σε περίπτωση που κάνεις τα αναγκαία μέτρα εκδημοκρατισμού των σωμάτων ασφαλείας, τα κανάλια τι θα λένε? Μπραβό. Δεν θα τα κάνεις. Μέρα νύχτα θα παίζουν τα κανάλια την εγκληματικότητα, την ανομία στα εξάρχεια. Τα έχουμε δει αυτά. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με το υπόλοιπο μέχρι την εκπομπή μας. Thank you. Τέλος πάντων, το κακό είναι, παιδιά, να ασχολείται κανείς με όλα αυτά και να ξεχνάει τα λίγα πράγματα που έχουν αξία στη ζωή. Τι έχει αξία στη ζωή? Η γιορτή. Τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο το χριστουγεννιάτικο πνεύμα στη ζωή μας. Βγάλτε τις κάρτες, ξεκινήστε να ψωνίζετε. Πάμε για χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Αφήστε τα μίση στην άκρη, σταματήσει αυτή η διαφωνία. Και πάμε... Οι γιορτές μας ενώνουν. Χριστούλης. Λοιπόν. Baby. Θέλω, επειδή θα τα ακούτε πολλές φορές τα Χριστούγεννα το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey, θέλω κάθε φορά που θα τα ακούτε από τώρα μέχρι το τέλος των γιορτών σκέφτεστε το μηταράκι. Ωραία, φίλε, μαρτύριο. Θεωρείς δίκαιο που τον κοροϊδεύουν στα social, Θάνο? Ναι. Λιγάκι, εντάξει. Λοιπόν, τι είδαμε πρώτα απ' όλα, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει και ευτυχώς είμαστε εμείς εδώ για να τον ενημερώσουμε για αυτά τα ζητήματα. Ελάτε ρε παιδιά τώρα, πού ζείτε. Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε. Λοιπόν, είναι το χριστουγεννιάτικο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα επίσημα social της, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτό είναι. Αυτό είδατε, είναι 7 λεπτά, εγώ θέλω να είμαι τίμιος και θα ομολογήσω ότι αν βγάλεις αυτό που είδαμε, η συνέχεια είναι ότι υπάρχουν μπάλες για κάθε εργαζόμενο και στολίζει το δέντρο και τέλος πάντων ας πούμε ότι αυτό ήταν κάπως χαριτωμένο, δηλαδή η συνέχεια είναι καλύτερη από αυτό που είδατε, απλώς το πρόβλημα είναι ότι για 2 λεπτά βλέπουμε να κατασκευάζεται μια χριστουγεννιάτικη μπάλα μηταράκης. Οι λεγόμενες μπάλες του Μηταράκη, ναι, που είναι αυτό που συζητήθηκε αρκετά, είναι λίγο ενοχλητικές, γιατί εντάξει, τώρα είναι πρακτικά μια υπόθεση αυτοπροβολής και έτσι, γιορτινής ατμόσφαιρας από ένα υπουργείο το οποίο επίσης βαρύνεται με πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες. Οπότε και πάλι νιώθεις ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία. Είναι ένα υπουργείο που καλείται να ασχοληθεί με μετανάστες και πρόσφυγες. Εδώ που τα λέμε κιόλας λεπτομέρεια αυτό, αλλά δεν είναι και χριστιανοί αυτοί μερικές φορές, ξέρετε. Αλλά τέλος πάντων γιορτάζουμε εμείς τα Χριστούγεννα, γιορτάζουμε με μεγάλη χαρά. Δεν θα αφήσουμε τον πόλεμο εναντίον των Χριστουγέννων, δεν θα αφήσουμε τους ξένους να μας πάρουν τα Χριστούγεννά μας. Οπότε δείχνουμε εκεί πέρα τις χριστουγεννιάτικες μπάλες με το πρόσωπο του υπουργού. Τώρα εμείς καταλαβαίνετε, είμαστε οι χειρότεροι άνθρωποι που μπορείς να καλέσεις σε πάρτι και μάλιστα οι χειρότεροι που μπορείς να καλέσεις σε πάρτι του Υπουργείου Μετανάστευσης. Γιατί, θα μου πεις τώρα τι κάνουμε και πώς τους φερόμαστε, εδώ τους πνίγουμε. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς θα είναι κάπως λεπτομέρειες μπροστά σε αυτό. Καταλήγουν πνιγμένοι, δαρμένοι, χωρίς τα ρούχα τους, τα υπάρχοντά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε καταγγελίες που έχουν φτάσει μέχρι το Συμβούλιο της Ευρώπης για βασανισμούς. Οπότε τι να λέμε τώρα. Η λιμενική αυτά, η λιμενική με το 600αράκι. Εκεί δεν μπορείς να μην τα σκεφτείς την ώρα που βλέπεις το Καραγκιοζηλίκι. Τι να κάνουμε. Δεν είσαι σε Christmas mood. Δεν θα ήθελα να το περάσω... άλλη μια φορά. Δεν θα ήθελα να περάσω Χριστούγεννα με το μηταράκι, να το πούμε έτσι. Άξι. Κατά τα λοιπά, δεν έχω κάτι. Να σχολιάσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε έτσι έναν μηχανισμό αυτοπροβολής του Υπουργού Μετανάστευσης. Είχαμε το αλυσμόνητο σημείο που έπαιξε κομπάρσος σε μια τηλεοπτική σειρά του Αντένα, ώστε να μπορεί να μιλήσει για τυχείο, γιατί εκλέγεται στοιχείο. Και λέει εκεί πέρα με τεράστια υποκριτική τέχνη. Να έρθεις κάποια στιγμή στοιχείο, είναι ωραία, έχω ακούσει και δεν ξέρω εγώ τι. Και τώρα έχουμε τους επίσημους λογαριασμούς. 2 λεπτά να αφιερώνονται στο πώς κατασκευάζουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Μετανάστευσης μια χριστουγεννιάτικη μπάλα με τη βάτσα του Νότι Μηταράκη. Και δηλαδή δεν μπορούσε να τη φτιάξει μόνος του. Προφανώς όχι. Τι τους έχουμε τους άλλους. Λοιπόν, θα σταματήσουμε για λίγο να ετοιμαστούμε. Παραμείνετε εδώ πέρα στην παρέα μας. Μείνετε στη γραμμή που λέγανε. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο να κάνουμε την συνέντευξη που σας είπα, που σας είπαμε, που έχουμε ανακοινώσει για την υπόθεση της Ηλίουπολης. Οπότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Δεν θα αλλάξει το stream, δεν θα αλλάξει το link. Από το ίδιο θα γίνει. Οπότε κάντε λίγη υπομονή και επιστρέφουμε με τη συνέντευξη.